Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, pierwszy dzień listopada. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Zamachowiec wjechał w ludzi furgonetką na nowojorskim Manhattanie. W Dniu Wszystkich Świętych prymas mówi, że świętość jest zwyczajną drogą naszej wiary i naszego człowieczeństwa. Odwołany premier Katalonii zapowiada, że uzna wyniki grudniowych wyborów. Jest w Belgii, ale nie chce azylu. Po zamachu w Nowym Jorku Stany Zjednoczone zaostrzą kontrolę przybywających do kraju cudzoziemców. Takie polecenie prezydent wydał Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Właśnie poleciłem zaostrzenie naszego i tak już ekstremalnego programu kontroli. Bycie politycznie poprawnym jest w porządku, ale nie w tym przypadku, napisał na Twitterze Donald Trump. Program ma na celu, jak informował Biały Dom, identyfikowanie osób mogących sympatyzować z ekstremistami lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin temu imigrant z Uzbekistanu wjechał wynajętą furgonetką na ścieżkę rowerową na nowojorskim Manhattanie. Co najmniej 8 osób zginęło, 11 zostało rannych. Napastnik został postrzelony przez policję, jest w szpitalu. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział, że zamach został przeprowadzony według zaleceń dżihadystów. W myślach i modlitwach jesteśmy z ofiarami zamachu. Chciałbym powiedzieć, że nasze służby wykonały niezwykłą pracę. Mamy najlepsze służby bezpieczeństwa na świecie i ich działania udowodniły to po raz kolejny. Zamach został przeprowadzony według nowej taktyki samotnych wilków, do której publicznie nawołują terroryści. Amerykańskie media podają, że 29-letni napastnik od kilku lat mieszka w Tampie na Florydzie. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Prymas Polski Wojciech Polak przypomina, że świętość jest zwyczajną drogą naszej wiary i naszego człowieczeństwa. Świętość w naszej codziennej pracy, świętość w przeżywanych trudnościach i cierpieniach, kiedy mamy świadomość, że Chrystus jest z nami, że jest przy nas, że nas nie zostawia. Przed Dniem Wszystkich Świętych tysiące Polaków porządkowały groby swoich bliskich. Część zapaliła na nich znicze. Towarzyszyły temu modlitwy, zaduma i wspomnienia. Na cmentarzu mam dziadka, babcię też, pradziadków. Tęsknię za nimi, no wiadomo. Przygotowujemy siebie do tego, żeby się modlić za nich. Tutaj mam takiego wujka. Bardzo go lubiłam, mimo że był już starszy w ten czas. I tak darzę go sentymentem. Pamiętam jego gościnność, jego uśmiech. Należy pamiętać też o tych, o których nikt inny nie pamięta. I należy dzieci uczyć tego, że trzeba dbać o groby, o pamięć. Katolicy wspominają dziś nie tylko osoby wyniesione na ołtarze, ale wszystkich zmarłych, którzy już weszli do nieba. Zmieniamy temat. Miesiącami podszywali się pod funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz spod prokuratorów. Mówili, że na rachunek organów ścigania trzeba wpłacić pieniądze, po czym znikali bez śladu. 7 oszustów zatrzymała dolnośląska policja. Wyłudzili w ten sposób ponad 300 tysięcy złotych, mówi Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Jedna z wrocławianek została oszukana. Mieli się do niej zgłosić policjanci CBŚP. Przelała środki na rzekomo prokuratorskie konto. Dopiero po rozmowie z sąsiadem kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Zatrzymani usłyszeli już zarzut oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. Zdemisjonowany premier Katalonii zapowiada, że nie będzie ubiegał się o polityczny azyl w Belgii. Carles Puigdemont poinformował o tym na konferencji w Brukseli. Hiszpańska prokuratura generalna postawiła katalońskiemu przywódcy jego współpracownikom zarzuty rebelii, działalności wywrotowej i malwersacji. Grozi im do 30 lat więzienia. Były premier Katalonii, wypowiadając się w kilku językach, zapewniał, że nie przyjechał do Belgii po azyl. Przyjechałem do Brukseli jako stolicy Europy, by obnażyć brak bezstronności hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości i deficyt demokracji w kraju. Nie chcę azylu politycznego. Ale unijne instytucje nie są zainteresowane nagłaśnianiem obecności katalońskiego przywódcy w Brukseli. Tak mówiła rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. Wedle mojej wiedzy nie planujemy żadnego spotkania. Kataloński przywódca był też pytany o wybory zaplanowane na grudzień zarządzone przez premiera Hiszpanii po zawieszeniu autonomii Katalonii i zapowiedział, że uzna wyniki tych wyborów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna. Od czasu do czasu będzie padał deszcz. Wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura maksymalna od 6 stopni na wschodzie do 9 w centrum i 12 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu o poranku w dniu świątecznym, bo dziś wspomnienie wszystkich świętych, jutro dzień zaduszny. Być może właśnie teraz szykują się Państwo do dalekiego wyjazdu, być może tylko do wyjścia na pobliski cmentarz, być może także uczestniczyć będą Państwo we mszy świętej sprawowanej na cmentarzu właśnie. Dziś, tego jednego dnia, w uroczystość wszystkich świętych. I postanowiłem dzisiaj towarzyszyć Państwu muzycznie w sposób, który myślę będzie dobrze harmonizował z tym dniem. Postanowiłem bowiem potowarzyszyć Państwu ze świętymi, a będą to święta Teresa od Jezusa, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana Małą Tereską, i Święty Jan od Krzyża. Jak nie trudno się domyślić, święci karmelitańscy. Nagrania pochodzić będą ze wspaniałego wydawnictwa dwupłytowego. Dziś spotykamy się przecież na 2 godziny, zatytułowanego Bóg sam wystarcza. Karmelici Bosi, ale także wspólny wysiłek zespołu Teresa 500, a więc takiej grupy, która zaistniała w roku 500-lecia śmierci świętej Teresy Zawila, Teresy Wielkiej. To jest wspólny wysiłek właśnie zespołu Teresa 500, który i zespołu Twoje Niebo, tak można by powiedzieć, chóru właściwie, Twoje Niebo, powstało wspaniałe wydawnictwo, z którego chcę Państwu zaprezentować część utworów. To są teksty. Teksty samych świętych. Bo dziś wspominamy tych, którzy na trudnej drodze życia przecież złożyli w Bogu swoją nadzieję i już z Nim się tam znajdują i mogą orędować za nami. W tej godzinie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Mała Tereska z Lisieux i Święty Jan od Krzyża. A urozmaiceniem tego czasu będą fragmenty rozważań znakomitego biblisty księdza profesora Waldemara Chrostowskiego z niedawno wydanej książki o 8 błogosławieństwach, bo to przecież dzisiaj na cmentarzach właśnie odczytywana jest Ewangelia, fragment kazania na górze z przekazu świętego Mateusza, w której Jezus mówi o szczęśliwych, czyli błogosławionych, a więc wskazuje ten najpewniejszy drogowskaz do znalezienia się nie tyle w miejscu, ile w stanie wiecznego szczęścia. A zatem zacznijmy tak, jak zaczyna się ta właśnie płyta. Utwór zatytułowany Źródło, Święty Jan od Krzyża, z muzyką karmelitów bosych. Źródło, tekst świętego Jana od Krzyża, muzyka Karmelitów Bosych, bo to cała płyta ich staraniem się ukazała. To płyta paradoksalna, napisał Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego. W rozpędzonym, gnającym na oślep świecie, który wysyła na lewo i prawo komunikat kupuj, wezwania w stylu wśród ran moje rozkosze, w pogardzie szczęście całe, w ubóstwie moje skarby, brzmią jak dewizy nie z tej ziemi. Bo są nie z tej ziemi. To poezja najczystszej próby, absolutna ekstraklasa literatury mistycznej, pełne tęsknoty, hymny tych, które pozwoliły się uwieść. Jak to dobrze, że inicjatorzy projektu odkurzyli te teksty i ubrali je w porywającą muzykę. Będą Państwo mieli okazję się o tym przekonać. Marcin Jakimowicz napisał o siostrach karmelitankach, ale to przecież także bracia zakonnicy. Cała płyta wyposażona jest w piękne zdjęcia, także zdjęcia przedstawiające świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, no bo jak wiemy, świętego Jana od Krzyża sfotografować nie było można. Są za to liczne ilustracje z epoki, są także fragmenty obrazów, są oczywiście teksty mistyczne. A więc teraz, zanim usłyszymy księdza Waldemara Chrostowskiego, Żyję nie żyjąc w sobie, z muzyką Kuby Blokesza. Żyję nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram, umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę, bez Niego i bez siebie, jakąż odnajdę drogę. Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram, umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie, aż pójdę do zdobycia. Ciebie, mój Boże, słyszysz? Ja się życia wypieram, umieram, bo nie umieram, umieram, bo nie umieram. Ryba z wody wyjęta, co się wśród suszy pławi, przynajmniej ma tę pewność, że ją śmierć w końcu strawi. Lecz męce mej cóż zrówna, ja pule wszystkie zbieram, umieram, bo nie umieram. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój, i daj życie. Nie chciej mnie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak ciebie pożądam, w bólu rany otwieram, bo nie umieram, umieram, bo nie umieram. Lecz będę już tu płakał i znosił ból istności, bo trwa moje wygnanie za grzechów moich złości. Lecz kiedyż ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam, żyję, bo nie umieram. Thank you. Żyję, nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram, umieram, bo nie umieram. Święty Jan od Krzyża w tłumaczeniu Bernarda Smyraka, karmelity Bosego. Kuba Blokarz jest liderem zespołu Teresa 500, na wokalu Katarzyna Blat. Jak już powiedziałem, formacja, która powstała z inicjatywy ojca Mariusza Wójtowicza, karmelity, przed 3 laty, z zadaniem muzycznej popularyzacji duchowości Karmelu. Przyjęli oni sobie za cel wyrażenie doświadczenia bliskości Boga spisanego przez świętą Teresę od Jezusa oraz innych świętych zakonu karmelitańskiego. Karmelitańscy świadkowie przyjaźni z Bogiem zaczęli przemawiać językiem muzyki, a obecna płyta jest tego najlepszym potwierdzeniem. Mam nadzieję, że będą się Państwo mogli o tym przekonać aż do godziny 8, bo po godzinie 7 będzie nam towarzyszyła święta Teresa Wielka, Teresa z Avila. To ta, która powiedziała, że najlepszą okazją do kontemplacji jest zmywanie naczyń. To właśnie ona. Powiedziałem o księdzu Waldemarze Chrostowskim. Rozważania na temat 8 błogosławieństw. Nigdy nie dość, nigdy nie za wiele. Ja zachęcam oczywiście Państwa do samodzielnej lektury i namysłu nad tymi tekstami. Ksiądz Chrostowski przytacza myśl papieża Benedykta XVI, który mówi, iż kazanie na górze jest nową torą przyniesioną przez Jezusa. Mojżesz mógł swoją torę przynieść, dlatego że zanurzył się w ciemnościach Boga na górze. Także warunkiem tory Jezusa jest zanurzenie się we wspólnocie z Ojcem i wewnętrzne wzloty Jego życia, które przedłużenie swe znajdują w zniżeniu się do życia i cierpienia z ludźmi. A papież Jan Paweł II dodał, że błogosławieństwa stanowią niejako Magna Carta Królestwa Niebieskiego, które jest otwarte dla ubogich w duchu, zasmuconych, cichych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, wprowadzających pokój i cierpiących prześladowania dla sprawiedliwości, bo to właśnie te 8 błogosławieństw. Poszczególne ich człony rodzą się ze spojrzenia na uczniów. Stanowią jakby opis ich tożsamości. Są oni ubodzy, głodni, płaczący, znienawidzeni i prześladowani. Są to praktycznie także teologiczne niejako kwalifikacje uczniów, tych, którzy poszli w ślady Jezusa. Pisał Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. No to posłuchajmy teraz modlitwa o pokorę. I to jest, proszę Państwa, adaptacja psalmu 131. Tym, co wielkie, co przerasta moje siły. Obym uspokajał moją duszę jak dziecko na łonie swej matki, bym przed Tobą był jak dziecko na łonie matki. Obym Jezu ufał Tobie, nie wierząc swym uczuciom, bym zostawił złote myśli, a w nadziei trwał. Obym kochał tylko Ciebie całym sercem, całą duszą, bym nie szukał swej korzyści, darmo dał Ci siebie. serce nie było pyszne, moje oczy nie były wyniosłe, bym nie gonił za tym, co wielkie, co przerasta moje siły. Obym uspokajał moją duszę jak dziecko na łonie swej matki, bym przed tobą był jak dziecko. Jak dziecko na łonie matki, obym Jezu ufał tobie, nie wierząc swym uczuciom, bym zostawił złote myśli, a w nadziei trwał, obym kochał tylko ciebie, całym sercem, całą duszą, bym nie szukał swej korzyści, darmo dał ci siebie. Modlitwa o pokorę, psalm 131, jakże harmonizuje z tym, co pisze ksiądz Waldemar Chrostowski na temat otwierającego błogosławieństwa o ubogich w duchu, do których należy Królestwo Niebieskie. Ono niesie pociechę dla ludzi, którzy we wszystkich okolicznościach i każdym położeniu unikali polegania wyłącznie na sobie i pokładali swą ufność w Bogu. Ale przecież dotyczy także nas, tych, którzy dziś w wieku XXI ulegają polegania wyłącznie na sobie i pokładają ufność w Bogu. Ubodzy, zwracam Państwu uwagę na piękne polskie słowo i jego etymologię, ci, którzy są u Boga. Nie chodzi wyłącznie o ubóstwo w sensie materialnym, bo po pierwsze członkowie wspólnoty chrześcijańskiej mieli zapewniony byt sprawiedliwie rozdzielany, a po drugie ubóstwo jako takie, i to też pamiętajmy o tym, wcale nie jest cnotą, ani wcale nie zbawia. Chodzi o otwarcie na Boga i zbawcze działanie Jego łaski, którego charakter i intensywność można porównać do sytuacji ubogich, stale potrzebujących i wyczekujących pomocy ze strony innych. Pisze ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w książce, która ukazała się właśnie na dniach. Ubogi w duchu to człowiek ustawicznie otwarty na Boga, uznający zależność od Niego w każdym położeniu, pomyślnym i niepomyślnym. To spojrzenie sprzyjało dojrzewaniu wiary i pobożności Izraelitów, przygotowując ich na nowy etap samoobjawienia się Boga. Kiedy stał się on faktem, wielu wykazało pełną gotowość, uznając miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie. Tak pisze ksiądz Waldemar Chrostowski. Ta książka jest ilustrowana także zdjęciami, reprodukcjami dzieł sztuki, litografiami, obrazami. Zachęcam Państwa także, aby sięgnąć do niej, ale przede wszystkim, aby samemu sięgnąć do Ewangelii według świętego Mateusza. A teraz posłuchajmy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z muzyką Karmelitów Bosych. Moja pieśń na dzień dzisiejszy. Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. O jutro się modlić nie jestem w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie. Dziś strzeż mnie, dziś tylko o Panie, przez dzień dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, tak smutno na łez tej dolinie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga, przez dzień dzisiejszy jedynie. Lecz próby pragnę cierpieć dla Boga, przez dzień dzisiejszy jedynie. Przy sercu Twym blisko nie smucę się znojem, ni walką i trudem, co minie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim na dzień dzisiejszy jedynie. Ach, weź mnie, o Jezu, i w sercu skryj swoim na dzień dzisiejszy jedynie. Wiecznego blask zalśni mi słońca i śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca. To dzisiaj bez końca. W tłumaczeniu jednej z karmelitanek bosych z Przemyśla, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, mała Tereska z Lizję, która na jednym ze zdjęć w książeczce dołączonej do płyty patrzy na nas z uśmiechem i ufnością. A odeszła w tak młodym wieku i jest doktorem kościoła, i jest patronką misji, chociaż nigdy na żadną nie wyjechała. Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, bo ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy. Jedynie. I miał rację Marcin Jakimowicz, że to mistyka najwyższej próby. Pisze ksiądz profesor Chrostowski o błogosławionych smutnych, którzy będą pocieszeni, że smutek postrzegany jest jako przykry i niechciany stan ducha, którego chcemy uniknąć i przed którym się wzbraniamy, to jasne. Lecz rozważając drugie błogosławieństwo, Benedykt XVI napisał, że są dwa rodzaje smutku. Ten, który utracił nadzieję, który nie ufa miłości i prawdzie, wyniszcza więc człowieka i rozkłada go od wewnątrz, i taki, który pojawia się jako efekt wstrząsu wywołanego w człowieku przez prawdę. Doprowadza on człowieka do nawrócenia i stawiania oporu złemu. I to właśnie w tym kontekście dobrze jest rozumieć te słowa Jezusa: błogosławieni smutni, albowiem oni będą pocieszeni. To oczywiście nie znaczy, że mamy sobie szukać sposobności do smutku. W kontekście nawrócenia smutek przybiera rozmaite formy, wyraża się w słowach, czego przykładem jest na przykład psalm 51, znany w tradycji chrześcijańskiej pod nazwą Miserere, jak dodaje znakomity biblista ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w swojej książce poświęconej ośmiu błogosławieństwom. Smutek, o którym mowa, oznacza żal z powodu grzechów i zła, a także współczucie i współodczuwanie z tymi, którzy cierpią. Kto nie okazuje twardego serca wobec bólu i nieszczęść drugiego, kto nie otwiera swej duszy na czynienie zła, lecz cierpi pod jego ciężarem, ten przyznaje słuszność prawdzie i Bogu. Otwiera okna świata, by wpuścić światło. Smucącym się w taki sposób przyobiecana jest wielka pociecha, tłumaczy papież Benedykt XVI w swoim Jezusie z Nazaretu. ze słowami świętego Jana od Krzyża. Droga na górę Karmel. Ty jesteś. jesteś dla mnie, a ja jest Twój. W świetle miłości, w pewności wiary znalazłem Ciebie, Boże mój, ukryty w ciszy, pośrodku nocy. Ty jesteś dla mnie, a jam jest Twój. Zespół Teresa 500, Święty Jan od Krzyża w tłumaczeniu Bernarda Smyraka, Karmelity i z muzyką Karmelitów. I właściwie wszyscy, których dzisiaj przywołujemy, bo to się także mówi imieniny wszystkich świętych. No tak. Każdy z Państwa i każdy z nas w jakiś sposób ma dzisiaj imieniny, bo to wszystkie imiona. Dziś, jednego dnia. A jutro wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tych, którzy przez czyściec jeszcze muszą przejść. Być może wielu z Państwa tylko dziś odwiedzi cmentarze, może tylko jutro, a mam nadzieję, że ta muzyka dobrze Państwa nastroi. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, mówi także Jezus. To błogosławieństwo kontrastuje z realiami współczesnego świata, pisze ksiądz profesor Chrostowski. Cichość nie jest dzisiaj w cenie. I właśnie dlatego słowa Jezusa są aktualne i potrzebne. Świat opanowany przez środki masowego przekazu i wszechobecne reklamy, głośno zachwalające i promujące modele życia, w których nie ma miejsca dla Boga, obraca się przeciwko zaleceniu i pochwalaniu cichości, a nawet nią gardzi, wyśmiewa, uznając cichość za przejaw słabości, której trzeba się wyzbyć. Taka cichość ma wiele wspólnego z pokorą. Pokorni, jak tłumaczy przekład Biblii Tysiąclecia, bądź też cisi, czy też łagodni, to po hebrajsku anawim, to znaczy ci, którzy są spragnieni Boga. Piękne określenie, prawda? Nie chodzi wyłącznie ani nawet w pierwszym rzędzie o ubóstwo materialne, ale o sytuację duchową, która obejmuje także ludzi bogatych, kiedy są pobożni i pokładają ufność w Bogu. To w tym znaczeniu, proszę Państwa, każdy, i bogaty, i biedny, może być człowiekiem pokornym. Cichość zalecana uczniom i wyznawcom polega na naśladowaniu Jezusa. Ludzie cisi i dotkliwie odczuwają skutki nieprawości, zazdrości, intryg i żądzy władzy przejawiającej się w widowiskowych sukcesach i karierach. Nie akceptując ich ani nie ulegając, dają świadectwo niezłomnej wierności prawdziwym wartościom. Mówiłem Państwu, że towarzyszą nam w tej godzinie Tereska od Jezusa, Święty Jan od Krzyża. A zatem Święta Teresa od Dziesiątka Jezus, żyć miłością. swoim życiem wesele przeczyste, jak ty ukryty żyjesz w hostii białej, tak ja się ukryć chcę z tobą, o Chryste. Dwóm miłośnikom samotności trzeba spojrzenie twoje, całą mą radością wim tu na ziemi. Nie w taboru chwale stawiać nam trzeba przybytki na ziemi i za Jezusem mężnie i wytrwale wciąż postępować śladami krwawymi. W niebie spoczynek czeka na mnie błogi, tu krzyż jedyną moją szczęśliwością, patrząc na niego jako na skarb drogi, żyje mi. Ach, żyć miłością, to dawać bez miary, bo kto miłuje w liczbach się nie gubi i nic nie żąda za swoje ofiary, wiedząc, że miłość rachować nie lubi. Piękne, wierszowane słowa Teresy od Dzieciątka Jezus, oczywiście w przekładzie Pauliny Kowalczewskiej, karmelitanki bosej z Przemyśla, z muzyką Pawła Gorczycy. Piękna jest ta płyta w duchu medytacji, w duchu zanurzenia się w Bogu po prostu. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą pocieszeni, mówi Jezus na górze. A sprawiedliwość pozostaje ideałem, do którego należy zmierzać. Nigdy przecież nie możemy powiedzieć, że żyjemy w świecie albo środowisku, w którym pełna i powszechna sprawiedliwość stała się faktem. Historia ludzkości dostarcza wielu przykładów takiego zaprowadzania sprawiedliwości, kiedy w jej imię dopuszczano się okrutnych nadużyć, przestępstw i prześladowań. Czwarte błogosławieństwo zaleca sprawiedliwość i wskazuje, że jej właściwe zaprowadzenie w świecie stanowi przymiot ludzi dobrych, bo Bóg czyni na świecie sprawiedliwość za pomocą ludzi. Pisze ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w swojej książce poświęconej ośmiu błogosławieństwom. Ta książka towarzyszy nam dzisiaj. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości nie ogranicza się do troski o siebie i najbliższych, ale wstawia się za najbiedniejszymi, będącymi na marginesie, którzy wskutek nieokiełznanej rządzy zysków stali się ofiarami. I wszystkim nam stanie się sprawiedliwość. Pamiętam takie słowa Benedykta XVI, wypowiedziane w jednym z kazań, kiedy mówił o zbawieniu, o wieczności, że każdemu z nas stanie się sprawiedliwość. Doczesność naznaczona niesprawiedliwością kieruje nasz wzrok ku przyszłości, ale nie tej, którą możemy przewidzieć i na nią wpłynąć, ale przede wszystkim tej, której kształt zależy od Boga. Czwarte błogosławieństwo nie poprzestaje na pochwale dobrych uczynków, poprawiających sytuację biednych, skrzywdzonych, ale ukazuje horyzont wieczności i uwypukla wartość wrażliwości, której spełnienie może dać tylko Bóg. I teraz, jeśli popełnię dziś, znowu Teresa Dzieciątka Jezus z muzyką Beaty Wróbel. Jeśli popełnię jest w ogniu miłości Twej. sprawiedliwość człowieka zaledwie pyłem jest i tylko w Twym sercu złożony każdy czyn może nabrać wartości, przemienić może się w miłości czysty dar. Bo przecież w oczach Twych każde Twoje stworzenie skażone winą jest, więc w sercu przebitym, o Jezu, ukryj mnie, w ranach Twoich zamknięta, nie lękam nigdy się, Ty jesteś mocą mą. Jeśli popełnię dziś wszelkie możliwe zbrodnie, zachowam ufność swą, zwątpieniem niezachwianą, ponieważ dobrze wiem, że ten bezmiar przewinienia zaledwie kroplą jest w ogniu miłości Twej. Jeśli popełnię dziś wszelkie możliwe zbrodnie, zachowam ufność swą, zwątpieniem niezachwianą, ponieważ dobrze wiem, że ten bezmiar przewinienia zaledwie kroplą jest w ogniu miłości Twej. Tak pisała Teresa, mała Tereska, która żyła na tym świecie 24 lata. I to jest piękna ilustracja dzisiejszej prawdy, którą warto sobie przedstawić. Ci święci, których wspominamy, oficjalni, mniej oficjalni, wyniesieni na ołtarze i niewyniesieni, to przecież tacy, którzy byli takimi samymi ludźmi jak my, którzy zdawali sobie sprawę z własnej grzeszności, ale wiedzieli też, że miłosierdzie Boże jest zawsze silniejsze, jeśli potrafi się uznać własną winę. Na koniec tej godziny chcę Państwa pozostawić, zapowiadając oczywiście spotkanie po godzinie 7:00, ze świętym Janem od Krzyża jeszcze raz. Z muzyką karmelitów bosych. Pieśń duchowa. Daj znak, gdzie się ukryłeś, umiłowany. Zobacz serca mego rany. Uciekłeś jak w burzy jeleń, gdyś mnie zranił. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport, najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła, 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem schab wieprzowy bez kości ma kosztować 10,99 za kilogram, a dojrzałe polskie pomidory 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 13 listopada.